بسم الله الرحمن الرحيم فإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته فكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض فكفى بالله وكيلا سورة النساء کے هر سمر احکام چیو کہ احکام در رعیت چاہی تعلق هر یو فرد دو امت سرو چه دیو تن اصلاح پاگی که دیشوا دیو یو تن او که احکام سلطانیو چه داگی تعلق دو امراو سرو چه غیبا پا خلقو باندی دا احکام جاری کئی او نافذ کئی بے غیدی زموار دی ددوانو قسمو مطلب دا مسلمان دا کور انتظام چه دا هر مسلمان کور منظم شی او د امن او د اصلاح شي او د دینه هغه اختلاف او عداوت بغض او حسد دا څنګه بالکل لږ شي نو دې زه پورې زکا دی صورت کی اللہ رب العزت پدی زور لگاؤ چی جدائی رانش دیکور کی چدوتا ندی او داگی پوچھ داکور آباد دے نچد دی جدائی رانش داگی دا پارے دیر تجاویز بیان کرو دا تجویزو کہے دا تجویزو کہے دا تجویزو کہے لگاول کی ویلیو جو عاشرون بالمعروف ای دیزنا نو سرا خجون تی روئے او کتاوستنے او صفت بدگنے اللہ پا قبل پا لڑیر لوے خیر پیدا کری ناوی خیر تے ہو گو رہے ناوی فیدی تے ہو گو رہے او دی نقصان تا وعیب تے مگو رہے نکور بجوڑی بیو تویلیو پا دویم نمبر کے واللاتی تخافون نشوزهن هغه زنانه چې تاسو یریږئ چې دی کې لکوټي سرکشی ده سلوئی ده او صاحب دې پکې نو فعزوهن واز وتاو کې په قران سره وهجرون فی المزاجع پدریم اونشینو بیا ته نزان جدا کې په کور کې پدیونشینو وذریبوهن ویو ہے تعذیبی کار روائی و سرو کے کچھ جدائے تا خبر رانش کرنا بیئے ویلیو چدا کور جوڑ کے اور روک کے دا سڑی دا طرف نے او دو مشران دا خزی طرف نے دو مشران کینے اب دی خبر باندے غورو کے جدا ولی کور نسمی نو کدی اراده کئی نو اللہ و پکی اتفاق واجی گر بیدل تپ آخر کی ہوئی تب الفرد دخزی نقصانی دا غیظ طرفنا روانی نو صلح دیو کی صلح دیو کی صلح بہتر دا دا ټول قران زور لگاو چې کور جوړ کې کور جوړ کې تنظیم صحیح کې دا مسلمان کور دی او د الله رحمتونه برکتونه په دې نازلېږي دې کې عبادت کیږي دې کې قران ویل شي دیکھئے ملائک را کزیگی مذکر دی دروانو لکوشش مکاوئے او تدید ہے نفس دا خبر اکیچو نشوا کور جوڑ نشو پیس طریقی ذرا نفس جدا دیشی تدید نفس جدائی خدا کنا چر وخزان گنانگاری ار وخد اللہ دا حکم خلاف ورزی کئی ار وخد اللہ دا حدود و نتجاوز کئی نبت جدا شے چبل علاج نکی گا نا مدلتا ہے دا جدای خبر اکڑا پاخر کی خان چکلو نشی پیس طریقی سر اتفاق را نشی اصلاح نشی نبت بیا جدائی دی راشی نو خان او د جدای په حق کې هم قران وای چونکه دا د انسان خبره نه ده دا د الله خبره ده د الله پاره خبره کې حکمت دي که خلق وای چې جدای را له بصر سروان شو او دواړه بي برکت شو دوالا محروم شو اللہ رب العزت و اینا دا غزما حکم دے غزما حکم دا حکمت نخالی نی نگا حکمت دلتخی کنا وَإِن يَتَفَرَّقَان کو جدا شو دا دوالا دے او بلنا خزا و خاون نظام دا اللہ حکم دے نزیکیم دا اللہ حکمت شتا اغداد یغن اللہ کل من ساعتی دا خلق خبر دینا او ری خلق جاہلان دے غیصن خبر دے داود جاہلان دین ندے یغن اللہ کل من ساعتی بے پرواب کی اللہ ری اولرا من ساعتی دخپل قدرت او دخپل رحمت او دخپل نعمتنا ری اولا سمت دب سو خداوی چی خام خوا یو تن تا با گناو کنا نو کسلی تا گناو حجدائی رالا نخذتا نقصان رسیدو داغ دو وجنا یغن اللہ کل من ساعتی اللہ وی نقصان بہتا نرسی زبول انتظامکم زبول ددن خکور گورم زبول ددن خسر پرست گورم آو دخل کو خبری دناوری چیزا او که نقصان د خزی طرف نینو یغن اللہ کل من ساعتی دیناری نلاو دی خاون لبا اللہ انتظام کی تقبل طرف نا تکت آغا خزانی دی کنخا ناغا بولا تقبل و خزانو نار سور کی یغن اللہ مخلق طویجت نرازی او دغا سی رد دی جاہلیت باغا خبره چو سوی جدا شنو سبا خوری سبا کئی بسوی عمر ټول خراب شنو اللہ یولی با خرابی بندیان زما دی وعدر و سرما کری دا در رزق در هر سو او فیصلت کئی چبز کار خراب شو محروم شو بد قسمت شو اللہ وینا دما بندیان دی او زو فیصلہ کوما یونو یغن اللہ کل من ساعتی هر یو با اللہ بی غم کی بی پروا بے کی سلیل باد دین خخز اگوری خزیل باد دین خخاون اگوری دا مانا یغن اللہ کل من ساعتی قرطبی لکلیو چه حضرت جعفر ابن محمد اغلی اوتان راگه پیر ډیر غریبی دا ډیر ناچاری دا ډیر سختی دا څوک کار نکی هر څو یې لاسچو بس پن نکیو هغه ته یې نکاح وکړ هغه نکاح وکړ هغه دې وکړ هر څو چې تیر شو نو بیا راغی ویرا سیبا کار خراب دیو سشی نشتا دیو ناچاری داو نیستی داو لوگی تندی دی دیر لوی تکلی ناغو توی تلاک و لورکا دا دوانا خبری ولی دا سی اکڑی دا خود یو بل تزاد دی کنها معلوم به خبره چکړې وا چې نکاح وکا نو هغه د سورته نور آیات په نظر کې و چلته الله ویلو وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم ان یکونوا فقراء یغن الله من فضله ویلو چې دا لوندان چی دی لرشتیو که دی لودونو که دی ل او که تاسو ایچ سشتینا محتاج دی یغن اللہ من فضلی یکونو فقراء یغنیم اللہ من فضلی اللہ بے پدی سر مالدار کی اللہ بے پدی سر اخو کی ناغو تذکوی چی نکاہو کا چی اللہ وعدہ کری دا چبه نکاح کولو کې انسان د فقر نخلاصيږي د غربت نخلاصيږي او الله پر رحم کوي او فراخي او تراولي کله چې هغه بیا راغی وي اقه حال فرخ رانه نبي او تدايات په نظر کې چوئی تفرقا یغن اللہ کلم من ساعته کو جداش دوارا اللہ و دوارو لرا دخپل مالنا دخپل خزانونا مستغنبے کی عجد بولا پورا کی ولی وکان اللہ واسعا حکیما زکتا تا علم نشتا چدا اللہ دیر لوی قدرت تیم دا اللہ دیر لوی رحمت تیم و رحمتی وسعت کل شین ارشید رسید اللہ دیخا واسعا دیر لوی قدرت و دیر لوی مال دولت و لوی خزانو والدین ولیکن حکیما بس ده حکمت ده چار بندل اخپل مناسب جون اخپل مناسب زندگی اخپل مناسب پروگرام و انتظام کئی بس انخوا اس ور پسی مسئلہ توحید دریز لمکرر کئی خواه دا آیت چولیللہ ما بی السماوات و ما بی الارض متقرار نشتا ہر یو کی جدا مطلب دے ہر یو کی جدا تعلیم دے اوہ تعلیم دے دا صفات و دولوحیت او دل تیزہ کا ذکر کو انسان پریشان کیږي نوم پدی کار کې غریډو پدی چکر کې دې پریشان دی ها دا غټ مشکلات یو باندې ته پکور کې او بس د دیو جی نه چناچاری او غریبی او فقر او فاقی دای کنه الله رب العزت و ته ترغیب ورکي چته دغه ته کامیابې موایا کنا چې سړی په ګډه موړ شو په جامه پټ شو او دا شو نو دې کامیاب شو ته دغه ته کامیابې وې کدی ته کامیابې وې خو بیا ډیر صحابه کرام ډیر صحابه کرام هغه ستا په نس باندې کامیاب نه دي یو هغه صحابي چې نبی علیہ السلام مدینه ته لګلو د قران د درس لپاره په خپل نو ته لیلا په خپل نو ته هجرت نو کړي خو هغه لګو او جوان چې داغه ابتدایي ژوندګي ورکواله دیر پا ناز و نعمت کے دیر چسار بیو جوڑا وستا ما خام مازگر بلا آغا حال دمرا ناز اولیو پا خپل کور کی دمرا ناوچ بیا کل قرآن ویو محارت و تحاصل شو نبی علیہ السلام خواست نلیگو خدا اگر پی اعتمادو کا نخا پر سربل مار کرے لار او مدینہ کی سوکو آو وقت کی نو کل چی دی لار ملوانو او دیخ پل مقصد کارکنو اغا مدینی والا ورطا ہوئی چی مونگ تا بدل تا کشر نجوڑا ہوئی لکا مکہ کے مجھو جوڑ کرے وز دل ترا لے نو دے لکو تا ہوئی مصحابو چه مونگ با خبرو کو کستازو خوخشو بڑی رخا دا مونگ دا نسوارو نا او کنا خوخم نشو نو مونگ تلار معلومه دا کنا واپس بزو مونگ خو جگڑی لنی را گلی او چه در سکو اور سمر خلق ناس تو اتا تغیر انزدی شو په زیبانا دغه سي درس به مونږ تکوي او واپس ترنيشت تاسو لپاره نو هغه الک چې جنگ کې شهید شو صحابه کرام وی چې کله مونږه په لحد کې کی خود نو یو زور صادرو هغه کفنو چې هغه هم سر تراخ که جدا مخبله پت کو نخبه به اخکارش وی اپنی چه بله با امراخ که نمخ به اخکارش وی نبی علیہ السلامی مخبله پت که اپا دی خو و لوا خوا چوه سرگره دقا سکاری دا حضرت حمزه سروم کرده و چه نبی علیہ السلام خبلت رو او حد که شهید شو غم دا غصه نوځه حدیث کې راځي بخاری کې چې صحابه کرام وایي چې مونږ کې دوه قسمه خلق پیدا شو یو هغه چې ری دنیا کې د خپل ژوند د خپل عمل د خپل jihad د خپل هجرت سمېو او نلیدا لاړ تک دا خلق جوړه اسوک داسی وی چی روستو پاسی شنو مالو ندیر شو دولتو ندیر شو بی حساب او بی کتاب شو دا دو قسم با کتاب راغلی بس دا اللہ شان دے او دیو جن آگا چی کم دیر مالدار شو ناغید مرک وقت کے دیر فریاد کے دیر فریاد کے افسوس کئی چیر آگا وقت کے مڑوے چه کم ډیر سخت وا کم ډیر غربت او کم ډیر ناچاری وا ډیر کامیاب مرګ وو اجه مونږ رست دي مالونو دولتونو سره مشغوله شو نو سيري ګچارا اسنه چې الله رب الرسول اذه نعمتونو تپوس کې مونږ شکريا نشو ادا کول اللہ وی دغا خیال ستاسو غلط تے یغن اللہ کل من ساعتی ہی دامان چتاسو عملو کئی پتی باندی نو اللہ سرب خزانی ڈاکی دی اریو و بے پروا کی عجت بول پورا کی مخلوق تب عجت نرازی کل من ساعتی ہی وکان اللہ واسعاً حکیماً زکر چل اللہ دیر فراخا نعمتنو آلدے دیر فراخا رزق آلدے لیکن دے حکمت تے حکیماً دے حکمت تے چوہ سوک پا دنیا کی داسی جون والاور کی چو دیر دا غریبے او دیر دا خوار ہے داوم امتحان دی دانا چکنی او سر سشتینا و بس دا امتحان کئی نور پسی دری آیاتونا چی ذکر کی دا توحید نپا اول کی مطلب اللہ وی زمان وحدانیتو مانے فدی بار سکی گی خوا فدی بار سکی گی چیز اللہ توحید امن ہے کنا فدی وارس کی دیو بنیادی شیر ہے دیکھ بیا دیس کا میں نشتا زکب دیس رد بندہ ظلم اوڑشی چیز ظلم اوڑشی ناغا پا دی غربت کی خوش آلے اپا دی لوگا تندہ کی خوش آلے پیچڑی راو خرنو بیا بے سنبالے سنگا تاکہ سنبالک دیر گنام دے اچی دغا سی کنا بیغم ها بے بس بیغم ها اپروتی نبا چرتا زی انبا رازی انبا ڈاکٹر تا جت رازی نبا دوائی تا جت رازی بس دا ځکه چې زړی موړی کنه چې زړی موړ شین لاغه په دې بیا پروا نه دا اول کې تعلیم دی د تقوا لفظ ذکر اوړي چې تقوا معنی توحید ښا وللله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دلذی هغه سوچ په اسمان نو کې دی هغه سوچ په زمکه کې دی دی کې هغه سره بل څوک شریک نشته دی واحد لا شریک دی ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب من قبلکم الله اذا هغه مساله دا چې ما مخکی امتونو تکړی وا تاسو ته مکړی دا دا یو مساله دا چې دا دنیا می آباد کړی دم د دې لپاره می آباد کړی دا یقینا وصیت کړی هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دا غی ته کتاب مخکې تاسو نه مخکی امتونو ته و ایاکم او تاسو ته وصیت کوم ان اتقوا الله چ الله یو وګڼه تمام وحد الله تمام دې زکوې ښا چې دې کې تعلیم د توحید دې ان اتقوا الله تقوا سي توحید دند شرک نه بچ کول چې خلکو د الله نو یریګې او د الله نو می ساته او د الله نه یره کوي او د الله سره مینا کوي بس د دې ټولو صفاتونو مالک صرف الله ده چې دا غنه به یره کې او غسرو مینا کې او دا غنه به امید ساتي ان اتقوا الله نو دویم ځل ذکر کوي د دې لپاره چې حاجت روا زمان ولي الله وی چې زه دې یو وګڼلم وایا حاجت وایا سدی سغواړې حاجت روا زمان بل څوک حاجت نشي پورا کولای خان وګوره مونږ وی چې ارسو په توحید کې دی ها دا ډېر یو مضبوط عقیده ده بغیر د دین هیڅ شی نه سمېږي خان بغیر د توحید نه هیڅ شی نه سمېږي نه دا کورو دا 30-15 دا لګځه چې په ولالې په کې بندیان ناراضي نه دا به د توحید نه سمېږي او نه دا ټول دنیا تا جزان خلق دغا پر یاد کئی کنا ایروی خدای دیوی یو انصاف دار سڑی راولی چی دا ملک سامشی ادھا خلق دا مسلی حل شی دغا پا خیال که دو مسلی دی کدری مسلی دی اگو دار چا خپل خیالی کنا چوی دا حل شی نو خدای دې په دې ملک باندې یو ډېر صحیح انسان راولي خو مې پوېږي نه کنه اته چې سیاده کنه هغه موحد دی ستا په زړه کې چې کوم خیال لکنه لکه د عمر په شان لکه د ابوبکر په شان لکه صلاح الدین ایوبی په شان لکه د عمر ابن عبدالعزیز په شان دا یاده اخو من پا توحید سر راز ادا تا چی کم گوری وینی دا ندی دا وید غصی خواه دا وید غصی اتاو پا دی انتظار انتظار کی مر شی بس تو بوئی چنگنی وز با پی خراشی او بیاو پی خراشی ننا اگا خوچ تیاده نو اگا دا توحید خلق ده ملک په توحید سره سمي دا مخ کې چې تاسو صفاتونه کوي د خلکو تاریخ ذاته او دا ټول نور سنو توحید پکې چې توحید نو ارزو سم خلق خوشاله رزق فراخ او امن ډیرو ظلمونه نو غلاګان نوې جواره نوې شرابونه نو شرکونه نو رسمونه نو دا ولي زګچی او چې دی وخت کې داغي مثال سعودي دی دا څه غواړي کنه دا څه غواړي چې ته د ویجلې د بیل نه خلاصې سب جمعات باندې بیل ناراضي نه د ویجلې او نه د ټي وي او استاد ماشومان د تعلیم فیس او داخله نه غواړي بلکې غیبت له درکې زمیاشتې وظیفه استاد کور د جوړولو دروانولو هر څه تنظیم باغی کی او بیا او بو وغیرہ اینه خو باړو خبر نه در توحید وجدها چې بس د کم ملک سربراه او مشر موحد دی اگر که نور پټولو صفاتونو پورا نه دي پټولو صفاتونو هغه څوک کې دي او چې عقیده د توحید ده نو ملک کې به امن ملک کې به خوشحالي ظلمونه به نه وي دار چې حاجت به پوره وي هیڅوک به محتاج نه وي دا وایي دا خو به ورسره چې نبی علیه السلام ویلو په آخر کې چې اے عربو زه په دې نه یریږم چې تاسو به ټول مشرکان شئ نه نه یوه پکې زه په زه به تغلیږي پکې هر زمانه کې په ټول یادې ټول نشي مشرکان کې دي او په دې یریږم چې دنیا پرس بشه دنیا ته وړیر رغبت او مینا پیدا کړي یعنی اکثریت بتاسو کې داسي ښا هلته مطلب سو چې تاسو کې اکثریت شرک نشی راتلی کوي پکې نه وړیر اقل قلیل لګوي وړو کې مال کوي خپل شي صاحب دي اکثر وستاسو توحیدیان خو په دې یریګم چې اکثر وستاسو کې دنیا پرستی ټیک ز لګ لګ په پکی چې اړی و دنیا سره محبت نه وي او اکثر بداسي شي نه کارو شو کنه چاره به باندې نظر واچي نو زه وخت په وخت پکی شرک راغله وخت په وخت پکی راغله خو لیکن اکثریت موحدین ها چې دې دنیا پرسته ته وګوره نو بیا به کې اکثر دنیا پرستی ها لګ په پکی شیخان میخان کې اړی و دنیا سره ډوره محبت نه ساتي کنه رداغه خبره ده کنه اب توحید پورې ده ها او په داسې ملک کې موحد سره راتلل دا ډیره ګرانه ده الله تاسو نه ده او باندې په عقل کې ګرانه ده نو دا اجزان پويګي نه پدی باندې ادي پثم دي چیرې کته پس یو خسړې راغې وې خسړې موحد اغه تا ویخه او غنیشت ده په دا وی دغه سه دا وی دغه سه کله غواړم راوستي شي پکې نو زم کی اشاره وا چې حاجت روازي ما حاجت روازي ما چې تازه یو وګڼلم اوس باجه تونس زپور کوم وین تکفرو او که تاسو انکار کوئن زماد وحدانیتنا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض نبیشکا یقینو که چه بل سوک نشت حاجت روا خاص دا اللہ پہ اختیار کیدی او سجب آسمانونو کیدی او آگا چه بزمکا کیدی وکان اللہ غنیا حمیدا یقینن اللہ داغه حاجت خونیشته دې زکه وي چې تاسو حاجت یادوما زما حاجت خونیشته بلکې زما خلق حاجتونه پورا کوما الله به نیاز دې حاجت نشته دې بل چاته حاجتونه پورا کوي حمیدن او استایل شوی دې بالکل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام چلو ان انسکم و جنکم و عربکم و عجمکم و یابسکم. کدا دنیا کی جس تھی استاسو که انسانان دیو که جنات دیو که عرب دیو که عجم دیو دا ټول یکونون علی ابجر قلب رجلن دا ټول داسې شي لکه دیو فاسق فاجر پشان دی لکه ابلیس بو اخلو تاواتا چې دا ټول مخلوق په دنیا کې داسې شي لکه ابلیس. الله رب العزت وی زما څه پروا نه شته زما بادشاہي کې څه فرق نه راځي چې نه راځي. او بیا وی کچره دا ټول مخلوق جن او انس او سپین او تور او عرب او عجم ټول دا پشان د یو نیک انسان شي یو نیک انسان لکه ټول د ابو بکر پشان شي. نو الله بیا زما په بادشاہي کې څه فرق نه راځي او زما څه پروا نه شته چګن تاسو وایي چې اوس به الله خوښ اوس به کار سم شي اوس نه هغه ما ته یو شی دی بس دغه پرخ چې دی هغه تاسو ته دی که ځان خرابوي نومو او که ځان ښه کوی نومو هغې تعلق ستاسو د ذات سره دی ښه والله ما ته هېڅ پیدا نه را رسي ولی غنیا حمیدا بنیاز دې عزت یې نشته. او دریم وی کارساز دی ما کارونه تصرف زکوما کارونه خلق له جوړوما چې راځه مې وشي ښا زموار چې چاته وي کارساز چې چاته وي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الذی هغه سوچ په اسوانو کې دی او هغه سوچ په ځمکه کې دی وکفا بالله وکیلا او پر دې الله زموار. نبا دری صفتونه ذکر کلو چیز واحد لا شریکیم زحاجت روایم او زکار سازیم که کار چاله جوړو ما کروانو مه خدا بل سوکنه شکوله خان نور پسید اخپلی کار سازه یو مثال خی چی تاسو بوائی چی سنگا وکیلن کفا بالله وکیلن نوی این یشع یذهبکم کارسازی دادا کچر اغوانی انو تاسو بلری کی دا دنیا نا ایو الناس و ای خلقو پکن فیکون سر بس ویات بی آخرین انور مخلوق براولی دے کارسازی دا کلا خواد اوست نوی خدا سی کلی دی کنا خواد هر دور کې دا سکړي او بیا خاص کر د پیغمبر دور کا چا تیارو او ملک باندې شرک جال پروتو ظلمونو توبه توبه بندیان پکې خرڅې دو د جمال ته امن نو د چا نفس ته امن نو د چا اولاد ته امن نو زړی وخپل زیه کوته نا ما چرته په شام او په عراق کې غلام ولي خلق بني ولي او قافله کې به چولې او خرڅ کړي به بیا تک دې يوسف عليه السلام کړه دا سي تیار وا او چې الله رب العزت اراده وکړه نو په دیرش کال کې په دیرش کال کې مسئلہ بدل شو انقلاب راغ بیا بکی مشرک چانه شي مونته تدارو د پاره الله غ ملک داس په اسلام او په توحید باندې ډک منور ک چې بیا بکی داخله مخکارې نو دې مثال کنه چې الله وي ک چې الله غوالي تاسو بلری کی د دنیا نه خلکو ويات بیا اخرین انور خلق براولی پیڑے چی بدل شنو دے مطلبی کا نخا عرض ہے کی وکان اللہ علی ذالک خذیرا و یقیناً اللہ پا دے باندے قدرت والدے و تسکران اندام من کان یرید ثواب الدنیا ترغیب ذکر کئی اغه څوک چې غواړي په خپل عمل سره په خپل مهنت سره په خپل مشقت سره په خپل عبادت سره صرف ثواب د دنیا دا وګوره د زکه مخکې کله چې دا خلق ډیر زیات دي چې سترګې غړې نو په ذیبه دې نظر لګي وګوره کوم ځونه کوي که بانګونه وي که ختمونه کوي سوچی کئی دو دنیا دا پارا تو گروہ دا یرا کدا سی پابندی دا خدای دا رضا دا پارا چاکولی دا ملک با گلی گل زارو پا اسلام سراب کچھر تا دی وستو یعنی دا دا پیسو دا پارا چکم پابندی شورو دا دا دا دنیا دا مال او دا دولت دا پارا چما کما پابندی شروع ده کاغه په د علم په جامه کې ده کا په نور څه کې ده ټول د دنیا د پاره پابندی ده او ډیوټي ده خو باقی ده نو کذا ده الله د رضا د پاره نور څه به سمو کنه لکه هغه وخت کې ده هر څه د الله د رضا د پاره کچا به عبادت کو کچا به منز کو کچا به حج کو کچا به jihad کو کچا به هر څه کول نو بس د الله رضا پکې شرط وا نور څه پکې نو ریا پکې نو نور څه پکې نو اوستهر عبادت وګورا نو هغه د دنیا پرسته نه خالی نه دي خلق حج روان دي او پڑی رلوی ستا بانده خلق جمع کی گئی خیراتونا روڑے وکی گئی ائرپورٹ اور پس خلق روانی گاڑی زی اچھی بیا رازی نا دا آغا زینبا اس خواسانا دا کنا فون باو کی اجور بس مخلوق بلو گیا دا دا سن دا دین دے دا عبادت تے دا ټول دنیا پرستی ده خان که جماعت تراشی نبل زیمن نکی دل تکی آغازی بولاری آغازی بولاری چه خلق میوینی چه دا جرسوٹ سمرا پا بانده دا مانده گیره میره نشتا ده و داسی دا ټول ریا کاری ده دا منزونه خو پیغمبر نه دیکلی پو جماعت کی تک بسیلی پی امامت ہے لرازی نو دا غشتا دی چراشی او وخینو یا دو رکاتا دی جماعت شکرانو کا دا غشتا دی چراشی نو پا هر سکی ریاکاری دا نو سڑی بسیل نو اللہ وی چی دنیا دا پا رہے کئے نو خیر دا آخرت نم پا کیوں مواخل کنے دا خدا بندہ ولی دمر کم ظرفی که اغا سوک چیوانی پخپل عمل سرم پخپل عبادت سرم پخپل کوشش سرم ثواب د دنیا بس عند اللہ ثواب الدنیا والآخران نا اللہوی دے خبر که چی اللہ سرا دا دنیا اجر و مشتده و دا آخرت و مشتده نا دوارا تی غوارا کنا دوارا غوارا کنا چی اللہ دا جسنگ دا آخرت تا پارکوم نو دا غصی اللہ دا ما دنیا جتو نوم پورا که دا ما کارو نسم که او ما دا پریشانو نبچ که دا غمنو نو مرضون نمی وساتیم ربنا تنا فی الدنیا حسنتا نو فی الاخرتی منزو که او تا بیلی شوی دی چه دوارا غوارا دوارا خوبا دا دا پا کتاب که صرف دنیا دا اخیرت پکی نشتا کنخا هر سچی کئی گورا او دنیا د پاره کوي. هغه ناری نه سکے و جماعتونو کې چې زنانه په کورونو کې نفلو نه کوي څه د پاره کوي وی چې دا ماشومان خدای او دا لکان خدای پاس کی او دی قابل وګرځي او دی خدای به تکلیف لوي کی دې ز پاره نه پلو نه کو هغه مون دې هم دې ز پاره کو هغه عبادت دې هم د دنیا ز پاره کوندا خو عبادت نشو کنه دا څه چې سکه دا خو الله ویلی دې نو ستات ساجت شو اخو اللہ فیصلہ کرلی دا چی دد با دمر عمری دمر بے رزقی دا سبے عملی او دا سبے موتی و حیات اخو ارس شو نوست دا غید پار سر لگی آئے دا زان غم دا سر نشتا فیند اللہ سواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بسیرا او یقینو کہے چل اوری ذن کرے قبل ان کرے چست نغواڑے اولی ذن کرے دار چا بحال وَن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ کچرے جدا کی گی دا دوارا پکور کے نو یری گی دینا غم جن کی گی دینا اولے بے پرواب کی اللہ اریو لرا دخپل مال دا رہنا ادا خوار سره الله سره دي سره بلچا سره سي تعالی بچا سوک سندر کي وكان الله واسع حكيم او يقينا چې الله ډير لوی مال او دولت والا او رزق والا دي خو لیکن هر کار د الله د حکمت سے چاله لګو چاله ډير دي کې حکمت ته بس نه ولله ما بالسماوات و ما بالارض خاص دا اللہ اختیارات تھی لاغا سو چپا سوانو کی دی او داغا چپا زمکا کی دی فلقد وصوین اللذین آوتو الكتاب من قبلكم او یقینا وصیت کرے ہو اگا کسان تجور کرے شوی داغی تا کتاب مخیص تاسونا و ایاکم او تاسو تاوم دا وصیت ان اتقوا اللہ چو دا خبره په عمل کې راولې نو ارس بس او من يتق الله يجعل له مخرجا الله وذل لار کلوکی الله وتا من زین فرانزی مشکلات بدلری کی ويرزقهم من حيث لا يحتسب رزق په دا غزين راځي چې ته واړو خبر نه دا سر رزق الله ورکی ښا او صلی چه او صلی خو تجربو کی کنخا انتق اللہ اللہ یو گنن و ان تکفرو که انکار کرن فا ان للہ ما بی السماوات و ما بی الارض نویشک اللہ وی بیاتا ویما چه حاجتو نزپورا کوم خاص ماتا محتاج دی اغا چه پاسمان نکی دی ملائک او هغه چې په زموږه کې دي مخلوقات د هر چا حاجت پوره کوم کاغه د دنیا یو کده اخرتی ولیکن وکانه الله غنی حمیدا ولیکن د الله حاجت نشته او د خلق حاجتونه پوره کوي خدایغه حاجت نشته بی نیاز دی کنه الله الصمد هغه بی نیاز دی او استایل شوی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی خاص دا اللہ پہ تصرف کی دی اغا چپا سواننو کی دی اغا چپا زمکا کی دی وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَ وَقَابِدِ اللَّهِ زِمَوَار کارونہ اللہ جوڑی کارساز اللہ دے او دیر آسان دا وطحا این یشع یذهبکم کچر اللہ اغوالی نتاسبا لری کی دا دنیا نائے ایو الناس اے موجود او خلقون ویات بی آخرین اور ابولی دنیا تا نور خلق وکان الله ولا ذلك قدير ويقين الله فذكر باندې قادر دې قدرت والا من كان يريد ثواب الدنيا سوچوانی خپل خواره او عمل او مهنت سره صرف اجر د دنیا غواړي چې الله دلته دا ګوره څومره مخلوق جمع کیږي هلته او د یو په زړه کې بدا نه وي چې الله زما ایمان نصیب کی الله دې ایمان سوال کوما دا زوره تاوان دا زوره کړاو دومره منزل می دې ته پار کړی دی چې زما ایمان نصیب کی دا څه وکړي ګورک یو تند وی کنا نور ټول بس د دنیا په لالچ کې روان دي ښا چلته سوال وکول ته کی داو دا اولاد ته پار سوال وکړه چې کار را لخدای روان کیو کاروبارونه سم شیو په دې چکر کې لګیا دی ښا صرف دنیا واړ څنګه د جاہلیت مشرکان بودری دا او حجر اسود سره به دغه عدول چوخان راکا ګډی بیزی راکا غلامان راکا وینز راکا دا به پیند الله ثواب دنیا والآخران پس الله سره ته دنیا اجر او بدلی اومشته دي او د آخرت اومشته دي نو دواړه ته نغواړه وکان الله سميعا بصيرا ادا موایا چې سپته لګي چې قبول وې کې او کنه یقین وکا چې الله قبولون کړي الله اوریدون کړي اوریدون کړي د بند په حال قبلې به هوستا حال تا ګوري ستا سوال تا ګوري چې سوال دې د قبلې دو دی او کنه دې چې اخلاص وګشتاو کنيشتا کنه د شرطونو د اصول پابندي وګشتیو کنيشتا نو بالکل به قبلې ښه او سميعن بصيرن سميعن بصيرن استاد هرې خبره الله تعالی علم دې کنه ښه